πας. Όσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριανάω. Αγιονύλο κεραξίνη κοκκινιά. Κάπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω. Μα δεν άνοιξε σπανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας και χαρά σας. Τα μικρόφωνα τα ανοίγουμε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν έχουμε ηχολήπτη σήμερα, μόνοι μας ό,τι μπορούμε. Πατάμε από εδώ, πατάμε από εδώ στην το τύχη. Κουμπί. Ναι. Από εδώ. Στις κονσόλες, τους ηχολήπτες τους έχουμε εδώ πέρα. Πώς είναι η μουσική που είναι διακοσμητική. Έτσι βάζουμε και ένα αντί για βάζο. Χρήστο, τι σου λέει. Γιατί για γλάστρα, ναι. Με αγάπη για το συνάδελφο. Πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Μάνος Λοΐζος, γιατί σαν σήμερα έφευγε το 1982 από τη ζωή. Και με τα πολλά αφιερώματα που υπάρχουν, εντόπισα ένα απόσπασμα που μια δήλωση που είχε κάνει σε συνέντευξη. Είχε πει: σαν μουσικός που γράφω τραγούδια, ξέρω καλά ότι μπορώ να κάνω τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα. Και αυτό το θεωρώ μια πολύ σοβαρή λειτουργία. Από πολύ μικρός είδα τα παιδιά να πεινάνε και θεώρησα υποχρέωσή μου να μην το ξεχάσω ποτέ. Να κάνω ό,τι μπορώ με την τέχνη μου για να λείψει αυτή η δυστυχία. Μάνος Λοΐζος λοιπόν, με τόσο ωραίες μουσικές, τόσο ωραίες μελωδίες, τόσο δροσερές ακόμη και τώρα. Και από τους λίγους που το έχουν καταφέρει λοιπόν αυτό που ήθελε. Το κατάφερε, ναι, συνεπέστατος, σε συγκεκριμένη οπτική της πολιτικής και της αισθητικής, mm-hmm. γιατί αυτά πάνε μαζί τις περισσότερες φορές, συνεπέστατος και με πολύ ωραίες μουσικές, ξαναλέω, πολύ δροσερές μελωδίες. Ήταν από αυτούς που το βασάνιζαν λίγο. Και, και ψαγμένο πάντα στίχο. Και ναι. Παιδεμένο. Εντάξει, ήταν και μια άλλη στίχο. Εποχή. Και δεμένο και παιδεμένο. Και δεμένο και παιδεμένο. Το παιδεύε πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή που συναντάς σήμερα. Σε πολλά τραγούδια, βέβαια, τι συγκρίνουμε. Που γράφονται και στην τουαλέτα ενδεχομένως ανάμεσα στο παιχνίδι του κινητού κτλ. Στο PC, στο κινητό, στην εφαρμογή μέσα. Ναι. Υπάρχουν application που γράφουν. Το αντίθετο λοιπόν. Ναι. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Αλλά κρατάνε ακόμα. Αυτό είναι το θέμα, ότι κρατάνε. Όπου και από του στίχου μέσα. Και από εκεί εξέπεμπε μια ηθική και μια αισθητική, που έτσι κι αλλιώς η αισθητική είναι ηθική, αλλά από εκεί καταλάβαινες και μόνο, όχι μόνο ο Λοΐζος βέβαια. Μα άμα έχεις άποψη, άμα έχεις ταυτότητα και θες να δίνεις ταυτότητα σε αυτό που κάνεις, οι επιλογές σου είναι ανάλογες. Δεν είναι στο σούπερ μάρκετ, ό,τι περνάει απ' έξω το παίρνω, το ψωνίζω. Ήταν ντελικατέσεν, ήξερε, ήθελε συγκεκριμένα πράγματα. Είχε άποψη. Όχι μόνο στα τραγούδια. Επειδή είχε τη συνολική άποψη, του βγήκε και στα τραγούδια. Ναι, έτσι. Δεν ήταν επειδή είχε άποψη στα τραγούδια, του βγήκε και η συνολική άποψη, λόγω της συνολικής άποψης και θέσης. Είχε ταχθεί με το μέρος των πολλών, με των αδικημένων. Όταν είσαι εκεί, έχεις και έμπνευση, έχεις και αισθητική, έχεις και γούστο, έχεις και άποψη, έχεις τα πάντα. Είσαι θωρακισμένος, σε σώζει όλο αυτό. Σε προστατεύει σαν άνθρωπο. Σπάνιες έννοιες βέβαια για την εποχή. Δεν έχει σημασία. Ίσως και εκτιμητές. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αφού είπαμε για το Λοΐζο, θα ακούσουμε και στη συνέχεια να σου πω μια είδηση. Τι έγινε, τι έχουμε. Επειδή μιλάμε όλοι για τις μάσκες. Τι, μοιράσανε για κάτι άλλο. Η Σιρήνα. Οι τσόντες. Ναι. Ναι. Βλέπω μια ανακοίνωση. Τι έχει. Η Σιρήνα λέει έδωσε όλο το βεστιάριό της των τελευταίων 20 ετών. Τα παιδιά. 20 ετών. 20 ετών. Έχει 20 χρόνια βεστιάριο, Σιρήνα. Βεστιάριο. Ναι. Για να φτιαχτούν μάσκες προστασίας για τον COVID-19 από τα εσόρουχα των πρωταγωνιστριών. Παιδάκι μου. Τα έλεγα στην παράσταση προχθές, χωρίς να το ξέρουμε. Πάλι προφήτης. Και τα δίνει δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται. Used. Σου λέω τι λέει. Από καθαριστήριο ή μετά τη χρήση. Διαβάζω την ανακοίνωση, την επίσημη. Δεν είναι για παιδάκια αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τέτοια. Όποιος ενδιαφέρεται να στείλει mail. Για μεγάλο. Πού στέλνουμε. Οι μάσκες θα λέει εδώ, δεν το λέω, σε ένα mail. Οι μάσκες θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας. Μπορούμε να το χαλάσουμε κιόλας, πώς θα το κάνουμε μάσκα. Λέει στην κοιλώτα. Είναι μάσκα. Το έχει κάνει, λέει. Α, έχει κάνει την κοιλώτα μάσκα. Α, όχι, λάθος. Δίνει το βεστιάριο από τα εσώρουχα για να φτιαχτούν μάσκες. Α, σε κάποια βιοτεχνία, φαντάζομαι. Όπου θες. Δώσε στην αλουμινό. Από τη βιοτεχνία του έρωτα στα αλουμίνια. Που έφτιαξε ο άλλος για τα παιδάκια. Ναι. Θέλω να πω γίνονται πράγματα σε αυτό όχι, τον τόπο. Όχι, γίνονται, να. Η αλληλεγγύη. Πάλε να τις οι αξίες. Να τις οι αξίες. Πέρσι το Pornhub έβλεπες, φύτευε σε κάθε 100 βίντεο που έβλεπες, φύτευε ένα δέντρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα, χαμός. Σε κάθε εργόχειρο, 100 εργόχειρα. Πού είναι αυτός ο Αμαζόνιος που πρέπει να έχει φυτευτεί, δεν βλέπω τίποτα. Άλλο είναι το Amazon. Όχι, ο Αμαζόνιος. Ναι, ναι, Πέμπτη. Αστεία της Πέμπτης. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Εσύ το ξεκίνησες. Λοιπόν, πάλι από τις τσόντες ξεκινάει η βοήθεια και δίνεται ο δρόμος. Λοιπόν, πάμε στα. Ναι, πάμε στα άλλα. Στις άλλες τσόντες. Περίπου, το λες και έτσι. Έχουμε μια ανακοίνωση χθες του Υπουργείου Υγείας, του Βασίλη Κικίλια. Τελείως τσόντες. για τις ΜΕΘ, επειδή θεριεύει ο ιός ναι, ναι, ναι. Και έχουμε θέματα και δεν πάνε τα πράγματα τόσο καλά. Ότι έχουμε 200 τόσες ΜΕΘ και 60 εργαζόμενες. Θα τα πούμε αναλυτικά, περίμενε. Δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα όσο πήγαινα στο πρώτο κύμα και δεν ακούω να χειροκροτάμε τους γιατρούς μας στα μπαλκόνια είναι τώρα. Που δεν έχουμε μαζευτεί ακόμα, είμαστε στις παραλίες και μεταδίδουμε ναι, ναι, τον ιό. Γιατί τώρα βλέπω αντί για χειροκροτήματα, μούτζες θα πέφτουν από τα μπαλκόνια. Είναι θέμα ημερών. Όχι στους γιατρούς. Προφανώς. Που παρακινούσαν στα χειροκροτήματα. Προφανώς όχι στους γιατρούς. Να ακούσουμε λοιπόν, μάλλον ξεκινάω, η ανακοίνωση χτες του Κικίλια, που είναι η επίσημη, έτσι. Λέει, οι κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της επικράτειας ανέρχονται σήμερα σε 930. Χτες ο μήνας είχε 17. 930 κλίνες στη ΜΕΘ. Ναι, ναι, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Όλες οι χώρες έχουν. Νομίζω πρέπει να είχαμε 1200 και πάνω, είμαστε εκεί. Παρ' όλα αυτά νομίζω λιγότερες. Είναι αλλά έστω όχι, αυτό. Σου λέω τι okay, λέει. Okay. Επίσημα, δεν τις έχεις μετρήσει και εσύ ναι, ναι, τώρα. Ναι, όχι, να τις βάλω να τις μετρήσουμε. Κρατάω το χαρτί. Άμα είναι το χαρτί. Χτες, 16 Σεπτεμβρίου. Ανακοινώνει ο Υπουργός 930. 20 Απριλίου λέει ο Πρωθυπουργός. Οι κλίνες ΜΕΘ έγιναν από 565 που παραλάβαμε 1015 μέσα σε δύο μήνες. Λοιπόν, πώς είχαμε τη 20 Απριλίου 1015 και τώρα ο Κικίλιας της βγάζει 930. Τι έγινε, κλείσαμε ΜΕΘ. Μπορεί να μην είχε update. Κλείσαμε ΜΕΘ. Μπορεί να μην βλέπει Κυριάκο. Δεν ξέρω. Έχει και τις λιγούρες της Αλληνής να ικανοποιήσει. Και το λιγότερο. Αν τις μύρισε βερίκοκο με φραγκοστάφυλλο και μπανάνα και σώσε γιαουρτιού με άνηθο. Τι είναι όλο αυτό. Μια ιδέα, κάτι που μπορεί να είναι σε μια έγκυο. Σωστό. Ναι. Αναφέρεσαι σε δημοσιεύματα site που λέγανε ότι είχε λιγούρα η Μπαλατσινού. Οπότε ο άνθρωπος. Δεν μιλάς μόνος. Πέρα από το ότι έχει να αναπολύσει μια μεγάλη καριέρα στο μπάσκετ. Άλλο αυτό. Δεν ασχολούμαι με αυτό γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα η αποσυμφόρηση από αυτό. Έχει και τη λιγούρα της Αλληνής να ικανοποιήσει. Και βγάζει. Α, τη δόκια ανακοίνωση μέσα σε όλα αυτά. Τη ΜΕΘ. Μέσα σε ξερατά και λιποθυμίες. 9.30 η ΜΕΘ χτες. Ενώ σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, 2015. Ο Κικίλιας όμως τον Απρίλιο έλεγε. Θα έχουμε φτάσει εντός του μηνός Απριλίου τις 1000 κλίνες ΜΕΘ. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, θεωρώ, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για αυτόν ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται. Τι έγινε, οι 1015 του Κυριάκου γίνανε 1000 με τον Κικίλια του Απριλίου, γιατί με το χθεσινό Κικίλια είναι 9.30. Τι κάνουμε, πού κόλλησε, πάνω κάτω, πού κόλλησε. Θα σου πω που κόλλησα, ότι δεν φτάνουν έτσι κι αλλιώς και 1000 να είναι και 1200 να είναι, δεν φτάνουν και σε λίγο θα αρχίσουμε να μετράμε. Τώρα φτάνουν, σε λίγο δεν φτάνουν. Ναι, φαίνεται πώς θα πάει το πράγμα. Και υποτίθεται όλοι αυτοί, γιατί λέει ο Κικίλιας εδώ, ότι αν θέλει κάποιος θα καταφέρνει και. Δεν βλέπω, μειώνονται. Μα ενισχύθηκε η υγεία, ενισχύθηκε. Ναι. Ψυχολογικός το προηγούμενο διάστημα με τα χειροκροτήματα. Εκεί εξαντλήθηκε όλη η ενίσχυση της υγείας. Αυτό ήταν. Και η επικοινωνία. Είχαν να λαδώσουν στις μάσκες των σχολείων, δεν βγαίνει για παντού. Και πήγαν μια δεν βγαίνει. Ο Κορβανάς δεν είναι. Είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή έπρεπε να υπερκοστολογηθούν οι μάσκες 4,5 ευρώ η μία. Λάθος. Το ύψιστο δικαίωμα. Σε μια κοινωνία, γι' αυτό λέω. Υγεία, υγεία. Καλά, και η παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, όχι, υγεία. Ναι. Αν δεν ζεις, δεν έχεις τίποτα άλλο. Είναι το βασικό. Και επειδή τώρα έχουν και το χρόνο, είχαν το χρόνο να προετοιμαστούν, δεν είναι ξαφνικά που έγινε Μάρτης. Από το ξέραν ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα. Και έχει έρθει το δεύτερο κύμα. Και όπως βλέπουμε όλοι, δεν πάει καθόλου καλά το δεύτερο κύμα. Και δεν μπορούν ούτε καν να το διαχειριστούν επικοινωνιακά που ήταν άριστοι στο πρώτο κύμα. Α, ναι, σε όλα. Εδώ δεν το πάνε και τόσο καλά. Παράδειγμα, ο Κοντοζαμάνης χτες που έκανε την ενημέρωση. Θα ήθελα να μας πείτε πόσες συνολικά νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, όχι μόνο διασωληνωμένοι, αλλά στις ΜΕΘ. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νοσηλευόμενων στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αν δεν κάνω λάθος είναι 67, γιατί κάθε βράδυ παίρνουμε την ημερήσια αναφορά. Συγγνώμη, 67 είναι οι διασωληνωμένοι, 67 είναι και στις ΜΕΘ, συνολικά. Ναι, σας... Αυτός είναι ο αριθμός ναι. Που έχει δώσει σήμερα ο okay. 86 λέει ο Κικίλια στην ανακοίνωση. Βλέπουμε και τις πρόβες. Βλέπουμε και τις πρόβες. Όχι, έγινε live έγινε. Ναι, είναι και λίγο backstage. Θέλω να πω. Α, είμαστε αέρα. Όταν ήταν. Δεν το πάνε. Μωρέ, μια χαρά του πάνε. 86 τις βγάζει. Τις 67 του Κοντοζαμάνη, ο Κικίλιας εδώ τις αναφέρει ως 86 την ανακοίνωση. Του έλα ίδιου υπουργείου. Το 67 του εγώ ήταν να παίζει πολύ βέβαια. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Το. Δεν θα μάθεις. 67 ήταν προχθές. Όχι, με όλα αυτή τα. Δεν θα μάθεις έτσι κι αλλιώς. Όλο αυτό το fake news που είναι η κυβέρνηση ένα fake news. Ναι. Χάνεσαι. Πού να μάθεις. Ποιος λέει αλήθεια και λες άντε να βάλω το κανάλι να ακούσω την αλήθεια. Και όταν γίνει κάτι και το καταλάβει ο κόσμος, ρίχνεις μια λιγούρα μπαλατζινού από τα site και σκέφτονται όλοι την μπαλατζινού. Ναι, ναι. Ήδη δύο κοιλιακούς μαρέβας. Κάτι να πεις τι καλέ αίσθητη που είναι. Τι. Πού τους έχεις δει. Τους κοιλιακούς μαρέβας. Ναι. Όλο το τόσο καιρό δεν λέει. Τι καλέ αίσθητη, κορμή λαμπάδα, κοιλιακή, μιλεμένη. Εγώ έβλεπα τα καλέ αίσθητα ρούχα που φοράει από πάνω. Δεν έβλεπα τους κοιλιακούς. Α, εγώ είδα και τα άλλα. Τα ρούχα, ναι. Στα καλέ αίσθητα αυτά τα ρούχα παλιά δεν βάζαμε μέσα τα αμύγδαλα. Ναι, κάναμε διάφορες χρήσεις. Α, αυτά τα σακιά δεν ήτανε. Το θέμα είναι. Εκεί δεν έχει το γαλαίο. Αν πα σε παλιό μπακάλικο, εκεί δεν έχει το τέτοιο, το μπακαλιάρο, το φιλέτο. Σε κασόνια. Το αλμυρό. Έλο, έχει να πα στην αγορά χρόνια. Εγώ νομίζω και σε σακί το χώδι. Τώρα δεν θυμάμαι. Το γαλαίο. Ναι, ναι, που έχει μέσα. Ποιο έτος. Παλιά. Με κάνα καρότσι ξύλινο με ρόδες. Όταν πηγαίναμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και αν δεν πιάσει ούτε η λιγούρα της μπαλατσινού, βγάζει το χαρδαλιά να σου λέει ότι έρχεται ένα πρωτοβρόχι. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο και θα αρχίσουν από αύριο τα 112, γιατί αυτή είναι η μόνη τους συνεισφορά στα έκτακτα που συμβαίνει στον τόπο. Βάλε να ζεσταθεί. Τηλέφωνο. 112. Να, θα μας πάει. Στο διάλογο, αυτό πνιγούμε. Θα αρχίσει. Μην πνιγείτε. Δεν φοβούνται 100 νεκρών στη Ζάκυνθο τώρα. Στην Εύβοια, ας πούμε. Στην Εύβοια έχουν κάνει τα έργα. Δεν έχει τώρα να φοβάσαι. Τι λήξανε, παιδί μου. Αν ρίξει άλλη μία τέτοια, θα γίνει εκεί, θα μπει ο Ερντογάν. Θα φτάσουν πάλι στον Οροπό. Ψαχνά, θα νομίζω ότι είναι Αιγαίο. Την άλλη φορά είχαν φτάσει στον Οροπό. Όλα τα μπάζα από την Εύβοια είχαν φτάσει στον Οροπό, στην παραλία. Ναι, τα ξέβραζε. Έβγαζε κάτι κομμωδίνα μετά από δύο εβδομάδες. Έβγαζε κομμωδίνο έξω. Μα τι να κάνει. Τι να κάνει, να δει ξαφνικά τη μασέλα του παππού μέσα στο ζυταράκι να σου ρίξει στη θάλασσα. Να μείνουμε. Αρέσει τι σκυλόψαρο ήταν αυτό. Σκυλόψαρο. Μόνο με δόντια. Το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο μέρα κλείσει το κασόνι. Χωρίς δόντια. Στο κασόνι της αγοράς. Ναι. Μια που να μείνουμε λίγο στις ΜΕΘ, είναι η αλήθεια ότι παρεδόθησαν και έργα στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα που είναι ένα χρόνο. Έτσι. Γιατί είχαμε η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί πρέπει κορδέλες. Εδώ, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ειδικά των ΜΕΘ, πρέπει να αναδείξουμε και τις διαχρονικές ευθύνες. Τι έπαιρνε ο καθένας, τι έκανε, όταν όλη η Ευρώπη και χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες από εμάς έχουν 1.000-1.200 και παραπάνω, υπάρχει μια αναλογία πληθυσμού και μονάδων εντατικής θεραπείας. Εμείς πέραμε εξοπλιστικά. Όχι μόνο αυτό. Εμείς δεν κάναμε επικοινωνιακούς διαχειρισμούς και χειρισμούς του θέματος και ψάχναμε τα σκάνδαλα στην υγεία και όχι τις ΜΕΘ. Ξέρετε, το μεγαλύτερος αριθμός κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας που λειτουργήσε ποτέ στη χώρα μας ήταν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, 514. Ξέρετε πόσες κλίνες έχουμε σήμερα στις ΜΕΘ που λειτουργούν? 568. Όχι μόνο περισσότερες από όσες παραλάβαμε, περισσότερες από όσες είχαμε ποτέ σε λειτουργία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εδώ λοιπόν ακούμε έναν πολιτικό να καμαρώνει για το Έλασον, για άλλη μια φορά. Και αστέρι, να το πλασάρει. Το αστέρι του Βοριά. Ότι αυτό μας αξίζει. Δεν ήταν. Ανέβασε κατά 50. Ναι, μπράβο. 4,5 χρόνια ανέβηκαν κατά 50. Ο αριθμός 50-55, πόσο είναι ακριβώς. Δεν είναι το σωστό αυτό που πρέπει. Και ξέρουμε ιστορίες που έχουν πεθάνει και άνθρωποι. Όχι λέω στα χρόνια του κορονοϊού και πριν. Που έχουν πεθάνει άνθρωποι και που δεν φτάνανε και κάτι ντάτσουν αυτό... που τους μεταφέρανε στην Κρήτη γιατί δεν είχε ασθενοφόρα και οι γιατροί συνολικά που είναι απλήρωτοι από τις υπερορίες και που δεν φτάνουν και το νοσηλευτικό προσωπικό και όποιος πάει στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό παίρνει μαζί κρέμες, εντόνια, χαρτιά υγείας, φουγγάρια. Γάζες, γύψους, φάρμακα και κάποια φάρμακα που δεν τα δίνει. Θερμόμετρα και καμαρώνουν. Όλη η λογική, η παπανδρεϊκή που έχει διαχυθεί στο DNA της πολιτικής ζωής όλα αυτά τα χρόνια, ότι πρέπει να είσαι ικανοποιημένος με το αυτονόητο. Σε χαμηλό βαθμό το αυτονόητο. Το μίνιμουμ του κιόλας. Το μίνιμουμ. Και ότι στο πασάρι ότι εγώ έκανα. Κοίτα τι έκανα. Ο άλλος λέει, επειδή ο άλλος δεν είχε. Ναι. Και εγώ έκανα 50, άρα 50, ενώ έπρεπε να 1.200. Ήρθε ο άλλος και τις έκανε 1.000. Παραπάνω από 1.200 είναι. Ναι, ήρθε και τις έκανε 1.000 και τώρα βγαίνουν 9.30 στον απολογισμό το χθεσινό. Δεν μου βγαίνει. Τι να κάνω. Απλώσαμε μερικές να γίνουν. Αυτά γιατί έχουμε υγεία. Και VIP αρρώστους. Πρέπει να απλώσουμε τα δωμάτια. Αυτά με την υγεία. Θα τα δούμε μπροστά μας γιατί έρχονται. Χθες ήρθε εδώ ο Ζάεφ. Εδώ στο στούντιο τον είχε ο Μπογδάνος. Όχι. Δεν θα τον είχε. Ο Μπογδάνος δεν είχε τον Ζάεφ. Για πόλεμο, παιδί μου, να τον έχει να τον φτύνει. Πώς θα έχει ο φτιά στον Ερντογάν αύριο μεθαύριο στη Σφαλιάρα. Ενώ λοιπόν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Ο Ζάφ είναι ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, Βόρεια Μακεδονία. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός, και καλά κάνει έτσι πρέπει, στο Twitter και στα social media, όταν έχει μια συνάντηση, τον αρτά αμέσως. Χθες, ας πούμε, συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό. Το έβαλε. Το Ζάφ δεν τον έβαλε. Οπα, τι έχουμε δεν τον εδώ. Έβαλε. Τι έχουμε εδώ. Τι κοροϊδία έχουμε. Των ψηφοφόρων έχουμε τι εδώ. Τι γίνεται εδώ. Έχουμε κοροϊδία ομή των ψηφοφόρων. Γιατί όλοι αυτοί ψήφισαν για να μην έρθει ποτέ ο Ζάφ εδώ. Ότι δεν θα το μάθαιναν αν δεν το κάνει tweet ο Κυριάκος. Μόνο το μάθαμε. Του λέει να μην το πολύ αναδείξουμε. Mm. Και ξέρεις τι. Ότι ήρθε αυτός, μας κατσικώθηκε. Αρμένικη βίζητα. Μπορούσε να το πει έτσι. Ήρθε και ούτε ένα φοντάν. Να. Γύφτη. Δεύτερη φορά μου τζόνι. Δεν είναι σωστό αυτό. Όχι εσένα. Όχι, εμένα θα μου ο Ζάφ ή ο Κυριάκος. Δεν ρωτήσει. Και ξέρεις τι, μάλλον δεν το ανακοίνωσε στα social media, γιατί είχε δηλώσει πέρυσι στη Βουλή ότι ποτέ δεν θα υποδεχόταν. Ποτέ. Τον, ποτέ. Το λες κολοτούμπα. Κάπως αλλιώς. Επειδή είδα και μια χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που επέκρινε με περίσσιο θράσος το γεγονός ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ναι, δεν θα τους αποκαλέσουμε Μακεδόνες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι περιφραστικά να τους περιγράψουμε. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Μπράβο. Τον καλωσόρισε χτες. Δεν είπε όμως τον καλωσορίζω. Τον καλωσόρισε. Τον ανακοίνωσε. Τον καλωσόρισε χθες. Περιφραστικά πώς θα το έλεγε. Πώς πας για Θεσσαλονίκη, ναι. Μετά τραβάς την ταμπέλα εκεί αριστερά που λέει πάνω για Κιλκίς και Καστοριές και τέτοια. Πάει από εκεί. Παραπάνω είναι αυτή η χώρα και πιο πάνω είναι η Σερβία. Αυτό είναι το περιφραστικό, δεν μου έρχεται άλλο. Α, καλά, αν διπλώσει την Κρήτη που έρχεται πάνω στη Μακεδονία. Πάνω στη Μακεδονία, δίπλα η Βόρεια. Η Γάβδος που είναι κάτω πάει πάνω στα Σκόπια. Κάτι πρέπει να το πεις εκεί. Περιθώριο. Ναι, χάρτη. Δεν είναι εκεί στο η βασικό Λιβύη κομμάτι. Η που έκανε το σύμφωνο με την Τουρκία, να. Αν τη διπλώσει κι αυτή, σκάει πάνω στα νομίζω Σκόπια. Όχι, βγαίνει λίγο θάλασσα ακόμα. Ποιο? Αυτό, 1-0. Στη Λιβύη, πάνω στη okay, εντάξει, λοιπόν. Στη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι λοιπόν δεν θα καλωσόρισε ποτέ πρωθυπουργό τον καλωσόρισε. Τι να έκανε, να μην του λέγε για καλώς ήρθες, το είπε. Όχι, ρε παιδί. Το θέμα μου. Είναι τον πήγε πριον ο Κορδέλα. Το καραγκιοζηλίκι αναδεικνύεται. Γιατί καραγκιόζ, παιδί μου, ο καραγκιόζ ήταν ασόβαρο έτσι. Το καραγκιοζηλίκι, λέω, αναδεικνύεται το καραγκιοζηλίκι που έχουν λουφάξει από χτες. Όλοι οι δεξιοί και δεν ξέρουν τι να πούνε. Που πριν ένα χρόνο ήταν στα κάγκελα, θα ακούσουμε. Ξαναμπήκε καραντίνα ο Άδωνης μόνος του για να μην τον βγάλουν. Έβαλε καραντίνα φωνής, να μην πάρουν τηλέφωνο. Είχε απευθύνει και ένα ερώτημα ο πρωθυπουργός μας πέρυσι. Θέλω να ρωτήσω τους συμπολίτες μας, όχι μόνο στη Μακεδονία, πώς αισθάνονται όταν ακούνε τον κύριο Ζάεφ και τον κύριο Δημητρόφ να λέτε «Εγώ είμαι Μακεδόνας και μιλώ τη μακεδονική γλώσσα» και να μην απαντάει κανείς. Δεν το ρώτησε προχτές. Χτες. Αυτός πώς αισθάνεται. Πώς αισθάνεται ο ίδιος που είχε κάποιον δίπλα που δηλώνει Μακεδόνας και μιλούσε τη μακεδονική γλώσσα. Ναι, αλλά έχει είπε, αλλάξει μας, το αεροδρόμιο. Δεν λέγεται αεροδρόμιο Αλεξάνδρ δεν κρέει. Και η λεωφόρος που πηγαίνει λεωφόρος. Από τα Σκόπια στα σύνορα. Εντάξει, κάπου μερικά ελαφρυντικά. Τα επιτυχίες προηγούμενες. Προηγούμενες, ναι, μην τα λέμε τώρα. Όχι, ναι. Να αναγνωρίζουμε όμως τα ελαφρυντικά που και ο Κυριάκος. Να, πού μαλάκωσε ο άνθρωπος. Ναι. Γιατί τον είδες, μαλακοφέρνει. Επειδή μαλάκωσε. Ναι. Πού μαλάκωσε. Σε κάτι τέτοιο λες, ναι, ρε παιδάκι, με έκανε και τις δεύτερες σκέψεις. Ναι, αλλά και τα αεροδρόμια δεν είναι έτσι. Γιατί δεν τα λέγανε αυτά πέρυσι όμως. Ήταν έτσι πέρυσι. Πριν τις εκλογές. Γιατί δεν τα λέγανε πριν τις εκλογές. Θα πει κανείς ότι είναι μικροκομματικά. Και κοροϊδεύουν. Ναι, που δεν έχουμε αυτό στοιχεία. Θα το πει κάποιος κακοπροαίρετος. Είμαστε εμείς τέτοιοι. Όχι. Αφού δεν είμαστε όχι, τέτοιοι, κανείς. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και τι βοήθεια έχουμε δώσει στο ΖΑΕΦ, μα να θυμηθούμε, το είπε χτες. Το είπε χτες. Εξοπλιστικά λιγμένα. Ο ίδιος ο ΖΑΕΦ το είπε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. He fight for us. Έδωσε μάχες για εμάς, για το ευρωπαϊκό μας μέλλον, για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είπε ο Ζάεφ χθες ότι βοηθάει κιόλας. Ευχαριστημένος έφυγε. Δηλαδή μπορεί να έχει το όνομα Μακεδονία, είδες τι ανώτερη που είμαστε. Hospitality όμως, Γκρις. Τι να κάνουμε, να τον πάρουμε από τα μούτρα. Όχι, δεν λέω για χθες μόνο. Η βοήθεια είναι όλο αυτό το χρόνο. Hospitality όλο βοηθάμε το χρόνο. Να προχωρήσουν τα πράγματα. Ενώ είχε πει ο Πρωθυπουργός μας ότι δεν θα βοηθούσε για το ΝΑΤΟ και για την Ευρώπη και θα αξιοποιούσε αυτά τα σε άλλο πολιτικό τις χρόνο, αφορμές. Νομίζω. Και τι είναι αυτό. Είναι άλλος πολιτικός χρόνος. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Δηλαδή, αν κάποιος σκοτώσει κάποιον και καταδικαστεί είναι δολοφόνος, σε άλλο πολιτικό χρόνο δεν είναι δολοφόνος. Όχι. Τι αλλάζει δηλαδή. Ο πολιτικός χρόνος. Αυτό, αυτές τις παπάντζες που έχουν ανακαλύψει οι δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Ο πολιτικός χρόνος, το αφήγημα. Οι δημοσιογράφοι και διάφορα άλλα τέτοια. Τι δουλειά έχουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Ως προέκταση. Της κυβέρνησης. Των κυβερνήσεων. Της εξουσίας. Αποκάλυψη. Σε λίγο θα μας πεις ότι δεν είναι αδέκαστη. Τι λέγαμε. Για οι μόνες αδέκαστες είναι οι μπάρες Δημητριακών, να ξέρεις, Αποστόλη. Αστείο Πέμπτης. Γιατί, δεύτερο. Γιατί, όχι, γιατί να το ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε τη βλακία τη δική σου πριν. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κυριάκος τι έλεγε για το ΝΑΤΟ και τα εμπόδια που θα φέρει, ενώ χτες ο ίδιος ο Ζάεφ είπε ότι τον βοηθήσαμε. Θα καταψηφίσουμε το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ όταν αυτό έρθει προς κύρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα αξιοποιήσω κάθε νομικό και διπλωματικό μέσο για να αμβληθούν οι αρνητικές συνέπειες των Πρεσπών. Και βέβαια δεν αμπεμπολώ το δικαίωμα του βέτο σε κάθε κεφάλαιο που θα αφορά την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάει το βέτο σύννεφο εδώ και ένα πολύ χρόνο. Με δύο χέρια. Κανονικά βέτο πάντου, το μαθαίνουμε, το ακούμε. Είναι να μην τον πιάσει τον Κυριάκο αυτό τα, και την κυβέρνηση αυτή όχι, που είναι και δεξιό κόμμα και είχε πατήσει πάνω σε αυτό. Σοβαρή θυμάμαι που πήγαινε στις διαδηλώσεις όλοι κάτω. Ο, το Αντώνη Σαμαράνου, το πουλοβεράκι του εκεί πέρα, το ωραίο. Τόσο κακάκι από πάνω. Τι νόστιμος που ήταν. Όχι μόνο το αυτό. Το Μίκη, το Θοδωράκι, θα ξεχάσουμε. Αυτό είναι δεξιούλης. Άλλη στιγμή. Εκεί, στο Μακεδονικό ήταν. Ήταν και εκεί. Εκεί ήταν. Το έχω σβήσει λίγο από αυτό. Καλά έκανε. Ναι, γιατί πολλά αυτά τα τελευταία συλλαλητήρια του Μίκη Θοδωράκη. Με τον κόλλο, άλλο με την εικόνα τη Παναγία. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτή μια που ήταν τη μέσα Μπάτμαν, μια άλλη. Ναι, τα θυμάμαι όλα αυτά. Όλα αυτά. Αυτά ήταν και ο Σαμαράς μέσα σε αυτά. Ήταν και ο Κικίλιας. Ήταν ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Πλεύρης. Που έλεγε τότε στον Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Αθήνα ο κύριος Ζάεφ και θα γράφουν τα σούπερ από κάτω στην τηλεόραση ότι είναι ο πρωθυπουργός των Μακεδόνων. Και τότε η προεδρική φρουρά θα του αποδώσει τιμές ως τον πρωθυπουργό των Μακεδόνων και θα πρέπει εγώ καταγόμενο του Αμίντιο Φλωρίνης να δέχομαι για την υπόλοιπη ζωή μου ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Αυτό θα κάνετε κυρία Κουντουρά και κύριε Μπόλαρη. Ντροπή σας! Χτες δεν ήταν από το Αμίντιο Φλωρίνης ο Άδωνης. Αν αλλάξει τα ονόματα ισχύει το ντροπή σας. Ντροπή σας. Βγάζει ο Κουντουράκι και τον Πόλαρη και πάει με Μητσοτάκι και κάποιον άλλον. Ποιον είχε και βδένδια. Για πάσα χρήση είναι το ντροπή σας. Για πάσα χρήση. Όποιο θέμα και να σηκώσει, κολλάει είναι ντροπή σας. Χθες δεν ήταν από τον Αμίντεο Φλωρίνης που ήρθε εδώ και τον υποδέχτηκαν με μπάντες τον πρωθυπουργό των Μακεδόνων. Είχε μπάντα. Και μπάντα να μην είχε, έγινε υποδοχή επίσημη. Μήπως έγινε τύπου εξοπαδό. Αυτό είναι το θέμα. Άμα ήταν εξεπέτα, δεν είναι το ίδιο. Αύριο θα πει εμείς ούτε μια μπάτα δεν βγάλαμε στο Μακεδόνα. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Δεν είναι Μακεδόνα, σε κανένα λάθος γιατί είμαι από το Αμίντεο και ντροπή τους. Πολύ πιθανό να υποθούν και αυτά. Δεν είναι. Γιατί πρέπει οι ψηφοφόροι, οι οποίοι είχαν βγει στα κάγκελα πέρυσι, να ταϊστούν τώρα με το δεξιό σανό. Γιατί τόσα χρόνια ήταν ο αριστερό σανό. Τώρα είναι ο δεξιό σανό. Χωράει με το τέτοιο, με το Ντερκενλί στο χέρι, να πει. Το τσουρέκι. Ναι, να πει. Δεν ήταν έτσι. Να, ούτε μια μπάντα δεν είναι. Ορίστε κύριοι. Και το τσουρέκι δεν του δώσαμε να φάει ούτε από το τσουρέκι αυτό. Είναι όπω ο βασιλιά όταν είχε γίνει το πραξικόπημα που έβγαλε τη φωτογραφία με του Χουντέου τότε, ο Κοκό, και λέει δεν γελούσα στη φωτογραφία. Ναι, προσέξτε. Ίδια λογική είναι. Ίδιοι είναι οι πολιτικοί πρόγονοι αυτινών. Και στη συγκέντρωσή την προεκλογική ο Άδωνης πέρυσι που έπρεπε να μαζέψει όλους αυτούς τους ψήφους που τώρα νιώθουν άνετα τη λέξη που αρχίζει από μα και τελειώνει σε κας. Όχι Μακεδόνας, όχι. Που μοιάζει ομόηχη. Όχι, έκλεινε την συγκέντρωσή του ως εξής. Λοιπόν, εγώ αφιερώνω για το κλείσμα της βραδιάς και αφού σας ευχαριστήσω όλους για άλλη μια φορά. Το κλείσμα το κάνω μετά το τραγούδι. Μη φύγετε δηλαδή. Θέλω όλοι μαζί να τραγουδήσουμε τη Μακεδονία ξακουστεί για να σκάσουν οι εχθροί μας. Και εδώ τραγουδάνε όλοι το Μακεδονία ξακουστεί. Ο Ποτσέπης, τον Ποτσέπη να βάλει να τραγουδήσει. Όπως αυτή τη φωνή την στην φωνούλα αυτή. Που δείχνει ψύχρεμο ψυχισμό. Πολύ, αυτό πολύ, πολύ. Είναι αυτό που εκπέμπεται η χαζομάρα, δεν είναι. Δεν είναι απλά χαζομάρα, είναι μείγμα εκεί. Χαζομάρα ο μπακαλιάρος και στο μυαλό, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα πράγμα, ένα μείγμα που πάντα είναι εθνικιστικό αυτό το πράγμα. Δεν ξεφεύγει. Δεν πάει αλλού. Θα έλεγε ότι ο Ποτσέπης, αυτός ο αγάπη μόνο, θα έλεγε ότι είναι ένα κράμα Μπογδάνου με Πλεύρη. Δεν θα έλεγε ότι είναι η γέννα αυτινών. Ένωσε τους, ένωσε τους. Εμφανισιακά το παιδί έχει μαλλιά. Ποιο παιδί? Ο Ποτσέπης. Ναι, και ο Πλεύρης έχει. Εγώ θα βάζα ο Μπογδάνος δεν έχει. Δεν ξέρω. Το μοιράζει, πώς μοιράζει κεραμέως τα παιδάκια. Μέσο όρο είναι τα μαλλιά του Ποτσέπη. Θα βάζα Άδωνη μείγμα με όποιον θες. Δεν μοιάζει, δεν μοιάζει. Γιατί έχει τη φωνή. Του οι άλλοι δύο δεν μιλάνε, μιλάνε χαμηλόφωνα. Όχι, έχει πάρει ο Άδωνη είναι ψήφωνο. Ο άλλο έχει η γουλίτσα. Την ένταση έχει πάρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο αυτό. Ενώ ακούμε το Μακεδονία όπως έπαιξε στη συγκέντρωση του Αδόνιδος, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου. Καθημερινά λες και περιμένω κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Είναι από πρόβα του Μάνου Λοΐζου αυτό, ναι. Το όλα σε θυμίζουν. Μόνο στη μερική θάρα. Το έχει ανεβάσει η κόρη του πριν μερικά χρόνια, νομίζω. Ναι. Σε μια τέτοια επέτειο. Ναι, είναι μόνο του εδώ και προβάρει αυτό το τραγούδι που μετά το τραγούδι σε Αλεξίου και έχει γίνει πάντα παραπέμπει ευθέως το άκουσμα αυτού του τραγουδιού στον ίδιο πια. Ναι, ναι. Εδώ να δεν λέει τους στίχους και λέει το αυτό που κάνουμε. Ας τα ακούσουμε λίγο. Δεν τα θυμάται. Και το όνειρο που τρίζει πριν να ξημερώσει. Δώσε. Είναι ωραίο. Έχει γράψει κιόλας ακόμα. Ναι, είναι ωραίο που βλέπεις ένα συνθέτης πώς. Πώς στείλει και το την ώρα που είναι. Ναι. Και δεν χρειάζεται. Και είναι η μελωδία τώρα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τους στίχους. Λες τον ανανά. Μα μπορεί να μην τους έχει τελειώσει κιόλας τότε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕΣ σήμερα. Έλα, πού. Τι πού, δεν ξέρεις τίποτα, Πανεπιστημίου Πολιτισσογράφου. Δεν ξέρω. Έχει αυτό, το φετινό φεστιβάλ ξεκίνησε από το Τρίτσι, πήγε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τελικά καταλήγει στο Πανεπιστημίου Πολύ με COVID και με κάτι ενστάσεις που θέσανε παράγοντες για να μην δεν ξέρω εγώ τι πάθει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και πάει τελικά στο γήπεδο στην Πανεπιστημίου Πολύ Ζωγράφου. Σήμερα λοιπόν είναι μία σκηνή μόνο και τις τρεις μέρες. Είναι τρεις μέρες σήμερα, Παρασκευή και γενικώς, Σάββατο. Είναι λίγο COVID. Πολύ μαζεμένο. Κόπηκαν όλα. COVID κόπηκαν όλο το όλα. Φεστιβάλ είναι. Στις 8.30 ώρα έχει χαιρετισμό του Ιάσου Ναφανού, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Στις 9 η ώρα έχει stand-up comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Και αμέσως μετά στις 10 αφιέρωμα στο Λαϊκό Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Αύριο Παρασκευή. Στις 8.30 ομιλία από τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Νίκο Μπατιέλο. Στις 9 και 4 συναυλία με το συγκρότημα Υπεραστική. Πολύ ωραίο τους παίζουμε και εδώ. Και στις 10 συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Τι να πούμε, πολύ ωραίος. Να το πούμε. Νόστιμος είναι. Ναι, νόστιμος ακούγεται. Είναι. Ακούγεται ο καλό Μίλτος, παιδί, ναι. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Το Σάββατο στις 8 ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα και αμέσως μετά αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, ενορχίστρωση και επιμέλεια Θήμιος Παπαδόπουλος και συμμετέχουν Ρίτα Αντωνοπούλου, Χρήστος Θηβαίος, Κώστας Στομαίδης, Γιώργος Κιμούλης, Γιώργος Μεράτζας, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης. Σε τρεις μέρες, μία σκηνή μέσα στο γήπεδο, στην Πανεπιστημιούπολη. Οπότε τι είναι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα, πρέπει να το διαβάσω. Θες να πεις κάτι μέχρι να βρω το μήνυμα. Το μήνυμα ποιος έστειλε πάλι, λέει καλά λόγια για μένα. Αν δεν λέει, μην το πεις, δεν θέλω. Λοιπόν. Μα άντε, θα το ακούσουμε. Καλημέρα, Θήμη. Καλημέρα. Λοιπόν, συνήθως λέει συμφωνώ με τις απόψεις σου και είναι αρκετές φορές που με συγκινεί ο λόγος σου. Mm. Βέβαια, είναι και φορές που το παρακάνεις και βλέπεις μονόπλευρα τα γεγονότα. Ότι είσαι έμπορας δεν το λέει, τέλος πάντων. Τι έμπορος, βρε καημένε. Αυτό που λέει, τι συναισθήμα. Αυτό που αν ήμουν έμπορος θα πουλούσα άλλα. Έχω ένα ψιλικατζηδικά εκεί στη γωνία. Αυτό είναι εμπόριο. Συνεχίζω. Όπως για παράδειγμα μάχεσαι. Είναι εδώ η μονομέρεια που λέει. Όπως για παράδειγμα μάχεσαι για τα δικαιώματα των μεταναστών, αλλά δεν λες τίποτα για τα δικαιώματα των Ελλήνων που υποφέρουν από αυτούς. Παύση. Έχουμε πει πολλές φορές για τα δικαιώματα των μεταναστών, όπως θα λέμε πάντα για τα δικαιώματα των αδικημένων και κατατρεγμένων αυτού του τόπου, των άλλων τόπων, γιατί ψάχνουμε τις αιτίες γιατί προήλθαν και πώς προήλθαν οι αδικημένοι και οι κατατρεγμένοι και πώς τους έφερε και τους ξέβρασε το κύμα και η μοίρα στη Μόρια, στο Καράτεπε και δεν ξέρω εγώ. Πάντα θα λέμε για αυτούς. Ειδικά για τη Μυτιλίνη και για τα νησιά, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της τα έχει κάνει φυλακές και για αυτούς και για τους ντόπιους. Το έχουμε πει 10 φορές. Η ζωή των ντόπιων έχει γίνει άθλια. Όπως και των ανθρώπων που είναι μέσα στα στρατόπεδα και αυτών που είναι έξω. Όλη η Μυτιλίνη, όλη η Χίος, όλη η Σάμος για τους Ευρωπαίους είναι φυλακή. Είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ναι, και δεν θα διστάσουν να κάνουν και την υπόλοιπη Ελλάδα και άλλες χώρες για να περνάνε αυτοί καλά και να μην φτάσει κανένας πρόσφυγας και μετανάστης εκεί παρά μόνο οι 200, οι 105, οι 85 που παίρνουν αυτές οι χώρες από ένα πληθυσμό 50.000 που ζουν εδώ. Ή 1.000 που λέει η Γερμανία και μοιάζει εντυπωσιακό το νούμερο. Ναι, και ακούς και μπράβο. Λύθηκε παιδιά, πάει 1.500 πώς είπε. Και διαλεγμένους και παιδιά. Ναι, βέβαια. Όχι. Ναι. Τους καλούς πρόσφυγες. Πάντα θέτουμε, αγαπητέ φίλε ακροατή, και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής είναι και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά το προσφυγικό των Ελλήνων, σε σχέση με το προσφυγικό. Παιδείας, την παιδεία, την υγεία. Τι λέω, όλα αυτά. Την ασφάλιση, τα δικαιώματα στην εργασία. Άρα δεν έχεις, μας αδικείς, δεν είναι σωστό. Και ή άκου και καμιά εκπομπή ακόμα, μην ακούς μία. Επίσης συνεχίζει ο ακροατής. Δεν θα τώρα μετά από τόσα χρόνια να πούμε όχι, τι. Παιδί μου. Έχει μια αξία. Ότι επίσης, τι, ας πούμε, να πιστοποιήσουμε. Δεν ότι πιστοποιούμε. Ένα review κάνουμε. Α, review να κάνουμε. Λοιπόν, επίσης λέει ο ακροατής, μιλάς συχνά για φασισμό, αλλά ανέχεσαι το φασισμό στην εκπομπή σου. Αναφέρομαι στον Αποστόλη και στη φασιστική αντιμετώπιση του σε αυτούς που σας κάνουν την τιμή να καλέσουν το τηλέφωνο. Με την επικάλυψη. Σε αποκαλύπτει. Τον έχω κλείσει. Σε αποκαλύπτει. Με την επικάλυψη, λέει, του υποτιθέμενου χιούμορ για να καταπίνεται εύκολα, επιβάλλει ένα ιδιαστικό φασισμό χωρίς περιθώριο αντίλογου. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Λαμία. Από την αρχή δεν μου γέμισε το μάτι. Λοιπόν. Βέβαια, γιατί σε στρίμωξε. Πού με στρίμωξε. Α, ναι, βέβαια. Αυτό θα είναι ήταν το ένα καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις έννοιες. Ναι, γιατί αν λέμε αυτό φασισμό, τι λέμε για τους δολοφόνους του Φίσα, παράδειγμα. Αύριο και την επέτειος. Ιδεολογία τους. Επειδή είναι αύριο και η επέτειος, βέβαια. Και από η πορεία. 13, 7 χρόνια. 7 χρόνια, ναι. Και πλησιάζει και η απόφαση της δίκης. Ναι, 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Η 7η Οκτωβρίου θα κρίνει πάρα πολλά. Γιατί είναι ένα τεστ για το από εδώ και πέρα. Θα κρίνει πολλά πράγματα για το αφενός, από εδώ και πέρα. Όχι για τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα έχουν γίνει. Και τα προηγούμενα με τι κάποιο τρόπο. Ισχύει από εδώ και πέρα. Είναι για τη δικαιοσύνη τεστ, για τη δημοκρατία όπως την αποκαλούν και δεχόμαστε όλοι για να μπορούμε να συνονιθούμε ότι είναι τέτοια. Για την αλληλεγγύη, για την κοινωνία, για τον άνθρωπο γενικότερα, τον αγωνιζόμενο άνθρωπο και το συνέστημα και την ευαισθησία που έχει ο καθένας στην καρδιά του. Θα το δούμε όλο αυτό με τα μάτια στραμμένα στην 7η Οκτώβρη. Και αύριο είναι η επέτειος. Είναι σημαντικό βέβαια σε όποιους μπορούν. 7 Οκτώβρη έξω από το δικαστήριο θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση. Είναι από τις λίγες φορές που θα ήθελα να είμαι και εγώ εκεί. Ναι. Δηλαδή να μην είμαστε εδώ και να είμαστε εκεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να. Προφανώς θα είμαστε εδώ, γιατί εδώ είναι το πρώτο μετερίζει. Αλλά είναι από τις στιγμές που προφανώς όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτά και στο τι γίνεται εκεί. Αλλά θα ήθελα να μην έχουμε εκπομπή, να ήμασταν εκεί. Έτσι, μπορεί, μαζί με τους χιλιάδες, γιατί έτσι νομίζω θα είναι χιλιάδες κατεβαίνουν και από άλλες πόλεις. Επίσης, όποιος μπορεί, αύριο είναι η πορεία. Η μεγάλη είμαι πορεία το απόγευμα. Το απόγευμα στο Κεράκι. Έχει πολλές πορείες, όπως κάθε. Ναι, και όπως συγκεντρώσεις στην γνωστή περιοχή. Στην οδό Παύλου Φίσα. Πια. Ναι, ναι. Είναι και το μνημείο. Χτες συναντήθηκε ο πρωθυπουργός μας με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μιλήσανε για την επίσκεψη της κυρίας Ακελαροπούλου στο. Θα σου ακούσει μόλις τώρα. Στο Καστελόριζο. Και λέει εκεί, θέλει να πει για τις φουρτούνες ο Κυριάκος. Τις φουρτούνες και έκανε σαρδάμ. Αντί για φουρτούνες. Τι είπε. Τι είπε. Πού πάει ο νου σου. Μοργούνες. Άλλη μια ευκαιρία. Φουντούνια. Για να ακούσουμε. Καταρχάς να σας συγχαρώ για το πολύ επιτυχημένο σας ταξίδι στο Καστελόριζο. Το οποίο συνέπεσε και με μια υποχώρηση στις εθνικές φουρτούνες. Στις εθνικές φουρτούνες. Και εύχομαι αυτά τα ήρεμα νερά να διατηρηθούν. Κουρτίνες. Πού λιάξαν οι κουρτίνες. Είναι οι εθνικές κουρτίνες. Μπήκανε νερά στις κουρτίνες μας. Θυμάσαι που θα φτιάχναν έναν φράχτη πλωτό. Θα μπει είχαμε κουρτίνα πει τώρα εμείς από εδώ και θα βάζανε ένα σύρμα. Είχαμε κάνει από τα διαφημιστικά ένα σειρματόσχημα και θα πλώνουν μια κουρτίνα. Το άκουσε μάλλον, το πήρε και λέει εθνικές κουρτίνες. Έχω βαρεθεί να προφητεύουμε τα πάντα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή, μια με τη φάρσα προχθές με το λιπαντικό, που κοντά δεν έπεσε και μακριά. Όχι, και με την παλιότερη φάση. Και την παλιότερη φάση με τι τσόντε. Τι θα γίνει. Στο λένε όλοι, κύριε Βενιέρη, ότι πέσατε μέσα κτλ. Εδώ άλλο άκουσε κουρτίνε. Πάει και λε την άλλη. Κουρτίνε. Την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μήπω είναι τα φλάσκα και δεν ακούσαμε καλά και είπε φουρτίνε, κάτι. Φουρτούνε. Δεν ξέρω πώ το πει. Κουρτίνε ακούγεται. Είπε κουρτίνε. Δεν ξέρω τι είχε στο νου του, τι ακούστηκε. Και στο νου του είχε ότι θα διαλύσουμε το ΖΑΕΦ και χθες τον υποδέχθηκε και τον βοήθησε και δεν θα είναι κρίνουμε. Είναι επιρροές της Μαρέβας τώρα μέσα από το σπίτι. Όλη την ώρα για μόδα, κουρτίνες, ρούχα, ντέους κτλ. Τα τσουβάλια αυτές τις κουρτίνες που φοράει πάνω της. Τάδε, τάδε. Κουρτίνες, τάδε εκεί. Αλλά εθνικές κουρτίνες όμως. Δεν είναι ότι και ό,τι. Γιατί της Μαρέβας δεν είναι εθνικές κουρτίνες. Δεν ξέρω, αυτές είναι στα σύνορα πάνω. Είναι οι πρώτες κουρτίνες της χώρας. Η κυβέρνησή μας μείωσε κατήρυξε τον ένφια σε κάποια νησιά. Το ναι, ξακούσα. Σε κάποια που δεν είχε και κατοίκους, αλλά μπορεί να τύχει. Έλα τώρα, υπερβολή. Δηλαδή, λες ότι το βάλανε εφετζίδικα για να φανεί ότι είναι πολλά να τα βγατέψουν και βάλανε και πέντε νησιά που δεν είχε κατοίκους. Απλά όπως σε όλα τα θέματα, η προετοιμασία έγινε στο πόδι. Είδαμε. Κάτι πήγε στραβά. Τι πήγε στραβά. Μέσα στα νησιά υπάρχει και τα αντίψαρα. Η αλήθεια είναι, Νίκο, εγώ δεν. Είναι απέναντι από τα ψαρά. Μπράβο. Είναι ένα τα αντίψαρα, το... όποιος έχει σπίτι στα αντίψαρα, δεν πληρώνει έμφυα. Μας είπαν σήμερα οι υπουργοί που εξειδίκευσαν. Άρα, αν είστε από τους τυχερούς, μπορείτε να χαρείτε. Αλλά δεν θα χαρούν πολύ. Δεν για θα την ακρίβεια, δεν θα χαρεί κανένας. Γιατί στην ουσία δεν υπάρχουν κάτοικοι πάνω στα αντίψαρα, δεν υπάρχουν κτίσματα πάνω στα αντίψαρα. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει ένα σπίτι και που δεν μένει εκεί. Δεν υπάρχει. Δεν έχει τίποτα στα αντίψαρα. Τίποτα, το μοναδικό που υπάρχει είναι ένα ξοκλήσι. Τι λέτε το ξοκλήσι. Το ξοκλήσι. Και έτσι λοιπόν. Με πολύ σοβαρό τρόπο γίνονται οι μελέτες και οι ανακοινώσεις των μέτρων. Τι να πω, από τις μάσκες να ξεκινήσεις. Πού να ξεκινήσεις, πού να τελειώσεις. Από τα βιβλία με τις τσόντες. Το σκόιλ ελικίκου. Το σκόιλ ελικίκου. Το κυρανάκι σαν ύπαρξη γενικότερα. Το δομημένο. Κολλάει παντού. Κολλάει παντού. Και εδώ τα αντίψαρα. Είναι κομβική η παρέμβαση Ευαγγελάτου που λέει απέναντι από τα ψαρά. Για να ξέρετε, μην μπερδευτείτε και κοιτάτε δίπλα από τα ψαρά. Είναι απέναντι από τα ψαρά. Ναι, ναι, γιατί. Όχι αυτό δίπλα. Θα μπορούσε να ήταν στην Άξο απέναντι, ξέρω εγώ. Κάτι ξέρω εγώ θα μπορούσε. Οπότε το διευκρίνησε. Γιατί ο δημοσιογράφος έχει γνώσεις για αυτά τα θέματα. Και πρέπει να τοποθετείται κάθε στιγμή. Όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή. Το πρωί σήμερα σε ένα σχολείο στο Κερατσίνι παρουσιάστηκε κρούσμα. Όπως θα παρουσιάζεται από εδώ και πέρα, παντού κρούσμα. Σε κάθε σχολείο και θα κλείνουν ένα σχολείο. Σε αυτά που μετράμε, ήδη με το καλημέρα και σε ένα σχολείο. Είναι εκεί ο Τσελίκας από το Sky και θέλουν να βγάζουν. Εσάς, κυρία μου, το παιδί σας θα πεθάνει. Όχι, δεν είναι. Δεν έχουμε τέτοια. Έχει το χτυκιό το παιδί. Γιατί ο Τσελίκας είναι λίγο πιο χύμα. Ναι, έχει το χτυκιό το παιδί σας. Θα μας κολλήσει, μήπως να το θάψουμε τώρα. Είναι και ο Τσελίκας και ψάχνει να βρει έξω από το σχολείο ανθρώπους να μιλήσουν και είναι ο οικονόμου στο στούντιο μέσα με τη Μαρία στο. Στο Sky. Να πούμε όμως Δημήτρη και Μαρία, ναι, να Γιώργο. Πούμε ότι οι γονείς είναι εδώ έξω τώρα να διαμαρτυρηθούν. Έχουν μάλιστα. Έρθει περίπου στους 15-20 γονείς. Οι οποίοι τι λένε, τι ζητούν κάποιος. Δηλαδή. Για ρώτα κάποιον, ναι, Γιώργο, φώναξε κάποιους εκεί να μας πούν μια για κουβέντα. Καμέρα, για... Προφανώς οι άνθρωποι είναι σιγούρ τώρα, λογικό ελάτε, είναι. Ελάτε κάποιος. Περιμένετε κύριε Διευθυντά λίγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είστε ο κύριος. Πρόεδρος Ελμέ είμαι εδώ, ο καθηγητών. Α, ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε εμείς είναι όχι μόνο σε αυτό το σχολείο γενικά, ότι η τακτική που ακολουθείτε είναι να κάνουμε. Όχι γενικά, ρε παιδιά, για το σχολείο εδώ λέμε. Άστο το γενικό τώρα. Για το συγκεκριμένο σχολείο. Δεν μας νοιάζει ο συνδικαλισμός. Προφανώς και δεν μας νοιάζει ο συνδικαλισμός στο Sky. Θα θέλαμε ιδανικά να μην υπάρχει. Αν μπορούμε να τον θάψουμε, ναι. Ανατριχύλα. Βγαίνει ο πρόεδρος να πει ότι δεν είναι το θέμα ένα σχολείο και ένας γονέας που θα βγει να πει αυτό, αν δεν ληφθούν μέτρα, όπως δεν έχουν ληφθεί μέτρα παρά μόνο αυτές οι μάσκες σόβρακα. Και κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα έχουμε θέματα και τον κόβουνε. Ότι δεν πρέπει αυτό να. Είναι να ακούγονται τέτοιες απόψεις. Δηλητηριάζουμε τα μυαλά μας, τα αυτιά μας. Σύμφωνα με τον Μπόι, έπρεπε, η αναλογία έπρεπε να είναι 3.500 κλίνες στις ΜΕΘ. Για να είμαστε, να νιώθουμε σχετικά σίγουροι. Μήνυμα ναι, εδώ. 3.500 από... είναι καλά. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε μακριά. Εδώ είμαστε 1.000 και έχουμε 9.30. Τα αντίψαρα. Ναι. Έτσι απέναντι είμαστε από αυτή την άποψη. Απέναντι, όπως κοιτάς. Όπως κοιτάς. Ωραία. Και λέει εδώ ένας. Έλα. Τι θες να πεις για να κλείσω. Λέω δεν μπορούν αυτά τα στο συνδικαλισμό. Δεν το μπορούν. Βλέπω όμως αυτά που μπορούν. Είχε τώρα μια νέα έτσι, ξανθιά, μια μενεγάκι καινούρια που έχουν εκεί. Ναι. Και το βλέπουμε χωρίς ήχο εμείς τώρα. Έχουμε τις οθόνες εδώ. Και βλέπουμε τώρα. Προφανώς έπαιζε κάποιο τραγούδι. Και είναι πέντε που χορεύουν κάτι σαν μακαρένα. Ναι. Ένα τέτοιο. Και πάει ένα μεγάλο μπαλόνι. Ένας στην παρουσιάστρια. Όπου το Sky με μια καρφίτσα και ενθουσιασμένοι όλοι χειροκροτάνε που κατάφερε να σπάσει τον μπαλόνι. 2020 λοιπόν, αυτά μπορούν, λοιπόν, ναι. 2020. Ξέρεις η ανθρωπότητα τι έχει περάσει από το διαφωτισμό και μετά. Ναι, δεν να φτάσουμε να σκάμε τον μπαλόνι με χειροκροτήματα. Να σκάει ένα μπαλόνι με χειροκροτήματα. Δύο πράγματα έχουμε χειροκροτήσει. Τους γιατρούς και τη Μαλέσκου που έσκασε τον μπαλόνι. Λοιπόν. Αυτά. Η Μαρέβα είπε να χειροκροτήσουν και εκεί. Όχι, δεν ξέρω. Μάλλον αυτονόμιο. Αυτό μπαλκόνι στο μπαλόνι. Αυτονομήθηκαν. Ένα μήνυμα τα εδώ. Μπαλκόνια. Στέλνει, βάλαμε πριν μεταξύ άλλων. Σήμερα όλη η εκπομπή στην αρχή ήταν Κυριάκος. Αν ακούσατε για το Ζάεφ, για τις μονάδες και έπαιξε και ένας Τσίπρας που καμάρωνε για τις. Και για τις μεθ που είχε φτιάξει που δεν είναι αυτό που πρέπει. Βέβαια, ο Τσίπρας σας πείραξε τώρα. Α, εγώ, για τη Νέα Δημοκρατία δεν λέτε. Και λέει εδώ, έχεις φαγωθεί με τον Τσίπρα, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Έχεις γίνει τόσο γελίος που δεν πάει άλλο. Mm. Άκουσες την εκπομπή στο πρώτο μέρος. Με τον Τσίπρα φαγωθήκαμε. Αυτιά καθαρά, παραπέρα, πιο μέσα από τα αυτιά. Λειτουργεί όλο αυτό. Επικοινωνεί το ένα μέρος με το άλλο. Μ' αρέσει που απαντάς. Απλές, όχι, δεν μπορώ. Μπράβο. Προφανώς θα απαντήσω. Μπράβο. Προφανώς. Γιατί δεν τρελαίνομαι, αλλά απαντάω. Το πνίγει το δίκιο. Δεν με πνίγει τίποτα. Δεν με πνίγει τίποτα. Η μάσκα. Με πνίγει η μάσκα. Μάσκα που δεν φοράω. Με πνίγει. Πάμε στις άλλες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Πώς βρέθηκε στον κόλλο. Δεν αντέχω, δεν μπορώ να βγάλω τη μάσκα. Παιδιά, πώς έφτασε η μάσκα. Αυτή η μεγάλη. Χθες στη Θεσσαλονίκη βγήκαν αντιφασίστες εν ώψη και της επετείου ΦΥΣ αύριο να σβήσουν σβάστηκες που ήταν σε τείχους, ταμπλό κτλ. Αντιγκράφητοι κάνανε. Αντιγκράφητοι. Δεν ήταν στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, δεν ήταν πορεία. Πήγανε 50 άτομα όπως πάνε σε αυτά για να ελέγξουν και άμα γίνει τίποτα. Πήγαν οι ματατζίδες. Οι προστάτες των Ναζί τους μάζεψαν. Τους συνέλαβαν. Τους μάζεψαν. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν επιτρέπει, κύριε Ναζί. Θέλει σβάστηκα στον τοίχο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε το πλάτες. Θέλει να το βλέπει αυτό. Πλάτες των μπάτσων. Ναι. Εμ καθάριζαν τους τοίχους. Εμ τους μαζέψανε και έγινε όλο αυτό. Είναι που δεν το κάνουν οργανωμένα. Αν πήγαινε ο Μπακογιάννης, αλλιώς θα ήταν μετά την γράφη. Ναι, αυτό ακριβώς. Σας αποχαιρετούμε εδώ με το καράβια Λίτες. Πάλι Μάνος Λοΐζος, Αλεξίου Πορτοκάλογλου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Φιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Πέρασαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο. Μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει πόρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Σχόλασε το παιδί τώρα.